To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 22 lutego. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Radziwiłł przekonuje, że gdy tylko ustawa o sieci szpitali wejdzie w życie, skończą się kolejki w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Sejm rozpatrzy dziś wniosek Platformy o odwołanie marszałka. Za Markiem Kuchcińskim murem stoi PiS. Polski rynek pracy jest coraz bardziej przyjazny dla kobiet. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapewnia, że już pierwszego dnia po wejściu w życie ustawy o sieci szpitali, czyli 1 października, skończą się kolejki w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Pierwsza zmiana, którą proponujemy, to jest przyjęcie zasady. Wszędzie tam, gdzie jest izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy, obok będzie przychodnia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Pacjenci, ci bardziej poszkodowani, ciężej chorzy, będą po prostu przyjmowani bez kolizji z tymi pozostałymi. Szef resortu zdrowia przekonuje, że alternatywą dla sieci szpitali jest prawdopodobnie upadek bardzo wielu publicznych placówek. Przed likwidacją szpitali ostrzega opozycja. Według niej 300 z nich może paść ofiarą nowej ustawy. Projekt ustawy o sieci szpitali przyjął wczoraj rząd. W najbliższym czasie ma on trafić do Sejmu. A w Sejmie dziś na początek wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To pierwszy punkt posiedzenia. We wniosku PO napisała, że głosowania 16 grudnia nad ustawą budżetową odbyły się z pogwałceniem konstytucji i regulaminu Sejmu. Według Platformy pełną odpowiedzialność za to ponosi marszałek Kuchciński. Rządząca większość nie poprze wniosku Platformy. Marszałek Kuchciński jest świetnym marszałkiem, znakomicie prowadzi obrady, przekonuje szef klubu PiSu i wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Wczoraj poseł PO Michał Szczerba poinformował o złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z wykluczeniem go z obrad Sejmu 16 grudnia. Zdaniem posła marszałek, wykluczając go z posiedzenia, naruszył jego prawo do swobody wypowiedzi. To właśnie wykluczenie Szczerby z obrad, także planowane przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zmiany zasad pracy dziennikarzy na wiejskiej, stały się pretekstem do rozpoczęcia przez posłów PO i Nowoczesnej protestu na sali plenarnej, który trwał do połowy stycznia. Polski rynek coraz bardziej przyjazny dla kobiet wynika z najnowszego raportu firmy doradczej PwC. Analizowana jest w nim sytuacja w 33 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ranking powstaje m.in. na podstawie analiz takich wskaźników jak stopa bezrobocia, dostęp kobiet do rynku pracy i rodzaj zatrudnienia, a także równość wynagrodzeń. Polska w porównaniu z ostatnim badaniem awansowała o 3 pozycje z 12 na 9 miejsce, informuje Maria Hankała z PwC. Oznacza to, że coraz więcej kobiet pracuje zawodowo. Również zmniejsza się bezrobocie, przez co nasza gospodarka może się prężniej rozwijać. Na czele rankingu są Islandia, Szwecja i Norwegia, czyli kraje skandynawskie. Co na pewno nie jest zaskoczeniem, ale cieszy nas, że właśnie do tych krajów mamy możliwość aspirować i z nimi się powoli zrównywać. Ranking zamykają Meksyk, Korea Południowa i Grecja. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson leci dziś do Meksyku. Jak poinformował Departament Stanu, będzie mu towarzyszył sekretarz bezpieczeństwa krajowego John Kelly. Politycy mają się spotkać z prezydentem Meksyku Enrique Peña Nieto i rozmawiać z nim o bezpieczeństwie na granicy, walce z przestępczością i sprawach handlowych. Relacje Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi pogorszyły się, odkąd prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump. W kampanii prezydenckiej Trump zapowiadał budowę muru na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów. Mówił też, że wśród nich są kryminaliści i gwałciciele. Trump deklarował również, że jego kraj będzie dążył do renegocjacji północnoamerykańskiego układu o wolnym handlu, do którego należą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Według najnowszego sondażu pierwszą turę wyborów prezydenckich we Francji zdecydowanie wygra Marine Le Pen, przedstawicielka skrajnej prawicy, ale drugą turę przegra. Na liderkę Frontu Narodowego w pierwszej turze chce głosować 28% ankietowanych. Nie przeszkadza im to, że dwie osoby z otoczenia Marine Le Pen były niezgodnie z prawem wynagradzane z kasy Parlamentu Europejskiego. Na drugie miejsce awansował kandydat republikańskiej prawicy François Fillon, który jest z kolei uwikłany w skandal związany z zatrudnianiem swojej żony i dwojga dzieci i opłacaniem ich z pieniędzy Zgromadzenia Narodowego, czyli z kieszeni podatnika. Charyzmatyczny i przybojowy Emmanuel Macron spadł na trzecie miejsce w sondażu. Dzisiaj, by przekonać elektorat, iż jest politykiem o międzynarodowym formacie, przebywa w Londynie, gdzie rozmawiał z brytyjską premier Theresa May. Fatalne notowania ma prowadzący negocjacje przedwyborcze ze skrajną lewicą i z zielonymi kandydat socjalistów Benoît Hamon, na którego chce głosować zaledwie 13% ankietowanych. Według sondażu zwyciężczyni pierwszej tury Marine Le Pen w drugiej zdecydowanie przegra, czy to z François Fillonem, czy z Emmanuelem Macronem. Wybory odbędą się na przełomie kwietnia i maja. Paryż, Marek Brzeziński. Kamiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na dzisiejszej pogodowej mapie Polski nadal ani trochę słońca, wszędzie chmury i opady deszczu, ale dość ciepło, od 4 stopni w Białymstoku do 7 w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie, 8 w Gdańsku i Katowicach, 9 w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie oraz 11 we Wrocławiu. Nadal nad morzem silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu. To my. HCH. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. Wydanie 223. Zapraszamy do godziny drugiej. W szczególny sposób zapraszamy miłośników twórczości Marka Eizela. No, już wszystko zdradziłeś. No, na początek trzeba, ale to wiesz, to jest po pierwszej w nocy, więc... To musimy tak zachęcić i tutaj dosyć jest ważna informacja, bo w ten sposób chcielibyśmy zwrócić uwagę, że słuchamy naprawdę wszystkich Państwa głosów, nie tylko naszych ukochanych lekarzy i studentów medycyny, którzy o tej porze słuchają HCH, ale także wiernych naszych słuchaczy, ponieważ pewnego razu otrzymaliśmy maila: panowie, a może by tak zająć się nową płytą Marka Eizela, która jest świetna, a my na to, no fantastycznie. No i dlatego dzisiaj w drugiej godzinie i nowa płyta tego artysty i taka drobna retrospektywa, drobna, ponieważ nowych płyt jest tyle, że boimy się, że przed drugą i tak się połowa nie zmieści. Właściwie układamy już tych nowych płyt, tak 225, 226 wydanie HCH, ale dzisiaj będzie samo gęste. Zapraszamy. Zaczynamy. I want you. Tak, zaczynamy. Zaczynamy mocnym akcentem, jak zwykle. Przynajmniej się staramy. The only one. Że ostatnio ktoś napisał, chyba słuchaczka, że gdy rozpoczęliśmy, to myślała, że zaczęła się inna audycja. A to był Peace Jeans. A, no tak, no dobrze. Więc dzisiaj też prawidłowo w tym stylu troszeczkę. Ale tego artystę graliśmy akurat wielokrotnie. No, zwłaszcza jeśli Gentleman wydaje dwie płyty rocznie prawie, to trudno. Chociaż tym razem coś się zmieniło. Produkcja. Trochę tak. Poza tym tytuł płyty, taki jak nazwisko autora, to się zdarza wtedy, kiedy autor się chce, prawda, pokazać na nowo. No ja się pokazał na nowo rzeczywiście, bo ja cały czas do tej pory myślałem, że czyta się jego nazwisko Ty Segall. Tymczasem dzięki temu, że mamy we wkładce podaną wymowę, dowiedziałem się, że czyta się go Ty Segall. To jest tak, jakby był, jakby pochodził z Walii. Bodajże, bo sprawdzałem. No ale on pochodzi ze Stanów Zjednoczonych zdecydowanie, więc... Czyli po prostu coś ty, mi się jednak tutaj nie Segall. Zgadza. Ty, Segall, tak. Co ty robisz? A on odpowiada, no chciałem pracować z prawdziwym facetem, który rozumie brzmienia gitar i dlatego nagrał nową płytę ze Steve'em Albinim, bo pomyślał sobie tak, że czas pokazać takie ostre rasowe brzmienie, że koniec z tą produkcją z czystym dźwiękiem, a że Steve Albini, który pracował i z Nirvaną, i z Pixies, i z PJ Harvey, uwielbia takie brudne brzmienia, no to ty, Segall, powiedział, ty, Albini, będziesz ze mną pracował. Tak jest. I tak po 9 płytach od czasu pierwszej, która też się nazywała T. Segall, chociaż myślałem, że się nazywa Ty Segall. Mamy kolejną pod tym samym tytułem. Ja przyznam, że tę pierwszą to już zapomniałem, te pierwsze nagrania zupełnie. Była znakomita płyta przed 3 laty Manipulator i chyba jednak od tamtej pory, przynajmniej jeśli chodzi o jakość kompozycji, lekki spadek formy, ale jest czego słuchać na tej płycie i znakomite grono muzyków. Emmett Kelly gra na gitarze i pomaga wokalnie T. Segallowi, Michael Cronin, Charles Muthart na perkusji, Ben Boy na fortepianie i na wurlicerze. No i jak sam artysta powiada, to właśnie nie brzmi tak, jakby zostało nagrane w takim czystym, pięknym, sterylnym studiu, tylko jest brud, jest takie rasowe, ostre granie i to jest to, co lubi i Steve Albini, i Ty Segall, w związku z tym wszystko gdzieś tam zostało połączone razem. Ale za to niespecjalnie stoi za tym jakaś opowieść, jakiś, nie ma jakichś wielkich nawiązań. W tekstach też nie znalazłem jakichś niezwykłych odkryć. Natomiast ta grupa, której posłuchamy teraz, chociaż w zasadzie też można by powiedzieć, że to jest rock psychodeliczny, to jest zupełnie coś innego. Na pozór jest to jakiś okropny kicz, muszę powiedzieć. Już po raz kolejny, zresztą nie wiem, czy masz tak z okładkami grupy Moon Duo, że one balansują na krawędzi czegoś, czego w sklepie bym nie kupił. Być może nawet bym nie dotknął. W przeciwieństwie do siostrzanej grupy Wooden Ships, która tak. Ma intrygujące okładki. Tak, tak, tak. No jeszcze tak, tytuł. Occult Architecture. Nawiązanie do okultyzmu. Tu są po prostu wszyscy najważniejsi autorzy, pisarze. Jest Aleister Crowley oczywiście. Literatura ezoteryczna. Tych wpływów jest cała masa. Ale bardzo ciekawe, bo wychodzi z tego muzyka, która jest stosunkowo, powiedziałbym, taką nowoczesną wizją psychodelii. Ona jest osadzona momentami w tym, co robiła grupa Suicide. Bardzo mocno oczywiście w tym, co grał Hawkwind, ale to zawsze u Moon Duo to słychać. I nawet powiedziałbym, że słychać tutaj w niektórych utworach echa grupy Sisters of Mercy. Jest taki zimny puls automatu perkusyjnego i też melodyka taka nieco gotycka. No ale to może rzeczywiście wszystko ma się jakoś łączyć w jedną całość. Ten okultyzm z odrobiną psychodelii skutkuje czymś, co prowadzi nas w rejony bliskie Sisters of Mercy. No, a żeby jeszcze było ciekawiej, a może nie, bo państwo już częściowo znają ten album, ponieważ jeden z utworów z tej płyty był piosenką tygodnia. A, no właśnie. To zresztą... I to było bardzo miłe bardzo zaskoczenie. Bardzo cieszyło, muszę powiedzieć. No to kult Molocha w takim razie. Cult of Moloch. Ty... Moon Duo. Mundua. We'll be right back. grupa Moon Duo, która występuje tutaj jako trio. Ripley Johnson na gitarach, Sanae Yamada na instrumentach klawiszowych i John Jeffrey, przynajmniej w niektórych utworach, pojawia się jako perkusista. Płyta nosi tytuł Occult Architecture Volume 1, a ten utwór, którego słuchaliśmy, Cult of Moloch. To przy okazji także polecamy nasz adres. Jesteśmy do Państwa dyspozycji hch@polskieradio.pl. No i mamy już oczywiście słuchaczy, którzy są razem z nami. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Okładka T. Segala pasuje na wenecki karnawał. Może. Może i tak. Nie wiem, czy to jest jakaś taka trochę rozmazana jednak, ale może to jest, pasuje jako scena na przykład z weneckiego karnawału. To w sprawie okładek dzisiaj, chociaż nie tylko, może także w sprawie Marka Icela, który po godzinie pierwszej i American Music Club, a może także w sprawie Davida Bowie, który już za chwilę ze słynnego bootlegu, który teraz już staje się prawie oficjalnym wydawnictwem. No w ogóle się staje oficjalnym, a nawet staje się dostępnym wydawnictwem, bo w wersji winylowej i także w boksie jest po tak, prostu. Tak, po prostu się ukazał jako oddzielna płyta Live Nassau Coliseum New York 76. To jest płyta, która przez wiele, wiele lat była jednym z najgłośniejszych koncertowych nagrań, no, dlatego że została zarejestrowana przez radio po prostu podczas tego nowojorskiego koncertu w marcu 76 roku. Była jednym z głośniejszych bootlegów, bo nie była wydawana oficjalnie, doczekała się wydania w boksie Who Can I Be Now, który przypominał okres między rokiem 74 a 76, więc między innymi płytę Station to Station, którą wtedy jeździł po świecie David Bowie. To, ale ten materiał też się pojawił jako część takiej specjalnej wersji Station to Station w którymś momencie. Tak, tak, tak. Także posiadacze wersji specjalnej Station to Station mają ten koncert. No i posiadacze bootlegów, z tym, że na bootlegach nie było wszystkich nagrań. Ja przeglądałem tracklisty tych bootlegów i one były trochę okrojone. Brakowało tam różnych fragmentów, a tego, którego posłuchamy, brakowało na chyba nawet wszystkich. Więc wydaje mi się, że to jest cały czas jakieś, przynajmniej w pewnym stopniu, odkrycie dla fanów Davida Bowiego. No, przynajmniej ta wersja, bo utwór był grywany, natomiast tutaj ma David Bowie znakomity skład. To był taki moment, kiedy zawieszony między Stanami Zjednoczonymi, a już sympatiami berlińskimi, bo cała trasa koncertowa była wystylizowana na niemiecki ekspresjonizm. Tam były różne wątki, takie bardziej europejskie nawiązania do niemieckiego stylu. No ale zespół jednocześnie taki bardzo amerykańsko grający i świetnie rytmicznie zbudowany, z Carlosem Alomarem i Stacey Hayden na gitarach, George Murray na gitarze basowej, świetny basista, Dennis Davis na perkusji, Tony Kaye na instrumentach klawiszowych. To co? To gramy, a ten utwór myślę, że Państwo rozpoznają. No, to nie jest kompozycja Davida Bowiego. No oczywiście, to zaznaczmy od razu. Będzie łatwiej zgadywać. Ale czyja, to od razu nie będzie problemu z rozpoznaniem. No hills too steep, no mountains too tall. With hope and faith, you can conquer them all. Thank you. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, are you chasing all our women around? Sorrows for this from my mind. I'm just looking for a very good friend of mine. Three flights of stairs. Nobody stops you, 'cause nobody cares. He's got the words and he gives a sweet taste. Then you've got to split because you've got no time to waste. Było grane na koncercie Live at Santa Monica, jeśli chodzi o ten utwór. No ale to jednak trochę inaczej brzmi z innym zespołem, który miał David Bowie w roku 1976. Ja się bardzo cieszę, bo ta dyskografia się tak trochę odblokowuje, co prawda to jest efekt zawsze niesympatyczny, jest może trochę efekt taki, że po śmierci komercyjnie wszystko zaczyna działać, ale z drugiej strony płyty są. No i też jest ten drugi box z kolejnymi nagraniami Who Can I Be Now? 74-76. Pierwszy box ukazał się bodaj, nie wiem, 2 czy 3 lata temu. Jeszcze oczywiście przed śmiercią artysty. I będą kolejne. Będą kolejne, które dokładnie dokumentują te nagrania, które wcześniej były. Dołączane są także płyty z rzeczami rzadszymi, singlami, innymi wersjami, nagrania koncertowe, bootlegi, które były bootlegami, a stają się już płytami oficjalnymi i tak dalej. Zatem to są takie rzeczy dość cenne. Trzeba sobie wybrać po prostu, w jaki sposób chcemy tę dyskografię Davida Bowiego kupować, zbierać. Dlatego, że trzeba pamiętać, że po prostu te boksy będą, one będą pokrywały całość twórczości Bowiego i tam będzie dokładnie wszystko. Natomiast wychodzą też praktycznie wszystkie te najwartościowsze rzeczy, które w boksach są, wychodzą w reedycjach i kompaktowych, i winylowych. Także można to sobie też jakoś bardziej wybiórczo potraktować. Te boksy nie są tanie. Myśmy nie grali tego boksu Who Can I Be Now zaraz po tym, jak on wyszedł we wrześniu, ale no to nie jest najtańsza. Ja już nie pamiętam, ile ten boks kosztuje, ale sporo. Natomiast graliśmy przed chwilą z płyty winylowej, tak, która jest tańsza niż cały boks. Jest w polskich sklepach, także można sobie... Wszelkich, może można nie w sklepach na B, ale w innych. Są. Kolejny artysta to polski dzisiaj muzyk, pierwszy w tym zestawie. On miał się pojawić już bodaj przed tygodniem, albo nawet przed 2 tygodniami, bo ten materiał już mamy osłuchany, ale pojawia się dzisiaj. Płyta dość szczególna, jeśli chodzi o tego artystę, ponieważ to jest bodaj po raz pierwszy w historii nagrań tego artysty jego płyta kompletnie solowa. Może zacytuję fragment rozmowy, bo pytanie, no po raz pierwszy będziesz sam, na co nasz bohater odpowiada tak. To idea, która dojrzewała we mnie ponad 20 lat. Zaczęło się od płyty największego dziś jazzowego perkusisty, Jacka DeJohnetta. Występował na niej solo, grając głównie na bębnach. Bardzo mi się to spodobało, ale uznałem, że jestem na tyle młodym artystą i niewystarczająco dojrzałym, by za taki projekt się zabrać. Coraz bardziej interesowałem się malarstwem, filmem i literaturą. Zacząłem też słuchać dużo muzyki klasycznej, fortepianowej. Z czasem trochę intuicyjnie redukowałem kolejne składy i wreszcie doszedłem do wniosku, że czas stanąć na scenie samemu. No i Rafał Gorzycki, bo o nim mowa, właśnie doszedł do takiego momentu, kiedy jest sobie sam sterem, żeglarzem i okrętem i właściwie wszystko robi sam. Gra na różnych instrumentach, gra na fortepianie, mimo, jak deklaruje, nie jest ani Rafałem Blechaczem, ani Glennem Gouldem, ale gra, jak to mówi, kantlenowo, spokojnie. I co więcej, także deklamuje teksty, bo tutaj pojawiają się teksty, które są bardzo ważnym elementem całego tego przedsięwzięcia, wiersze Krzysztofa Gruse. No, rzecz, jeśli chodzi o Gorzyckiego, powiedziałbym dość radykalna. Jeśli znali państwo jego dotychczasowe dokonania i te jasowe, i te jazzowe, i te takie bardzo improwizowane, no to tutaj mamy właściwie kameralistę i takiego człowieka, który gdzieś jest, nie wiem, może zamknięty sam ze sobą i trochę też prowadzi taki dialog z samym sobą. No, to jest taka płyta, która może być zaskoczeniem, zwłaszcza, że pojawia się głos Rafała Gorzyckiego, który znowuż mówi, że nie jest ani Hołoubkiem, ani Gajosem, ale jednak recytuje. Jak te wszystkie talenty połączyć? I nagle sobie zdał sprawę, że trzeba popracować, że tutaj trzeba ustawić głos, że może ma jakieś wady wymowy, nad którymi trzeba popracować i tak dalej, i tak dalej. Zatem no proszę posłuchać, no to nie jest Glenn Gould, nie jest Rafał Blechacz, nie jest Hołoubek ani Gajos, tylko Rafał Gorzycki. Syriusz B, pani Władzia i pan Janek, a później Syriusz A, 991M. Ładzia ma niebieski sweterek, który kupił jej pan Janek. Kupił go we wtorek, kiedy wracał z pracy i czuł, jak zbiera w nim szczęście. Niebieski sweterek pasuje do niebieskich oczu pani Władzi. Pan Janek i pani Władzia są dla siebie stworzeni. Od czasu do czasu całują się mocno i płaczą. Wtedy ich usta są jedną rzeką. Właśnie z takich miniatur, drobiazgów utkana jest nowa płyta Rafała Gorzyckiego Syriusz. To zaledwie dwa drobne fragmenty, minuta z groszami i 2:30. Tego trzeba posłuchać w całości, bo tak naprawdę gdzieś te dwa fragmenty są wyrwane z całego kontekstu. Wtedy cały ten pomysł gdzieś tam nabiera, wydaje mi się, sensu i także przyzwyczajamy się do głosu Rafała Gorzyckiego. Przecież znamy go przede wszystkim jako świetnego instrumentalistę. Ale zaryzykował i jest solo. Jedni ograniczają skład, inni powiększają składy. Ale Rafał to tak, wiesz, robił to konsekwentnie. Tak. Coraz mniej. Od lat. Coraz mniej od tam kwartetów, kwintetów do duetu. Duety. No jest. I wylądował jako solista. A co dalej? O, tutaj niebezpieczne. No a w Skandynawii jakoś tak ostatnio bywa, że składy pęcznieją. Że wszędzie, gdzie się pojawią, zauważam, że wszędzie, gdzie się pojawia Johan Bertling i Andreas Wellin, to jest sekcja rytmiczna, która gra w formacji Fire, w triu Fire, ale też grają przecież w Fire Orchestra, w tym projekcie takiego współczesnego big bandu skandynawskiego. I tutaj też się pojawiają. Też się pojawiają oczywiście w tle dla lidera tej formacji, bo tu liderami nie są. Tutaj wszystkim dowodzi ich rodak Martin Kuchen, saksofonista, który ma taką drogę, no już nie jest to najmłodsze pokolenie, po 50, ale z przetarciem rockowym. Zaczynał jako rockman. Zresztą dość dobrze znana postać w Polsce, bo wydawał nawet u nas płyty. Ten album firmuje portugalska oficyna Clean Feet. No i jest to kolejna płyta projektu Angels 9, czyli dziewiątka muzyków, takiej średniej wielkości, powiedzmy średniej wielkości orkiestra, ale już gdzieś w rejonach Jaga Jazzist, czy tam Jaga Jazzist. Natomiast dużo poniżej tej siły uderzeniowej, jaką ma Fire Orchestra. Ale ponieważ Kuchen ma taką metodę jednak operowania dynamiką, momentami rzeczywiście rockową, taką mocną, i ta sekcja rytmiczna też potrafi pracować bardzo mocno, to słychać. Dziewiątkę muzyków tutaj słychać. Zdecydowanie. I pięknie gra cała sekcja dęta, także ponownie, tak jak na poprzedniej płycie, która mi się bardzo podobała, na albumie Disappeared Behind the Sun, jest czego słuchać. I w zasadzie tyle. Posłuchamy. Thank you. Angels 9, czyli Martin Cohen i przyjaciele. Equality and Death, Mothers, Fathers, Where Are Ye? To jest tytuł, Where Are Ye, powinienem powiedzieć. To jest tytuł utworu, który otwiera płytę Disappear Behind the Sun. A wiesz, co napisała pani Agata z okolic Lublina? No pewnie, że mało kawy albo dużo kawy. Nie, to brzmi jakby artyści grali na starych skrzypiących drzwiach i wbijali gwoździe. Ojej. A później, a tak przy okazji, to co z parytetami w audycji? Ale pani Agata, co z parytetami, to jest trudne pytanie. Bo nas jest dwóch, czyli de facto któryś z nas powinien teraz zrezygnować. Wiesz co, chciałem powiedzieć, że tak. Z nami, dla nas nie ma szans, jeśli chodzi o parytety. Natomiast zespół, którego muzykę za moment państwu zaprezentujemy, grupa z Waszyngtonu, która nazywa się Priests. Niewiele o niej wiem, to jest nowy zespół, istnieje od bodaj 5 lat. Już się przestraszyłem, wiesz, bo na naszej playliście wcześniej jest zespół. Tak, no ale dobrze, ale zaczynam od tego, no wiesz, dobrze, dlatego, że się chciałem wytłumaczyć. No padły poważne zarzuty. Oczywiście. Współcześnie na takie zarzuty trzeba odpowiadać od razu, ucinać i tak dalej. Więc to jest zespół, w którym parytety są w porządku. Wszystko się zgadza. Mhm. Jest ich czworo, są dwie panie, dwóch panów. Nie wiem, jak parytetowo powinienem powiedzieć, może pani, pan. I grają muzykę nowofalową na nowo oglądaną. Co sprowadza się do tego, że tam jest bardzo dużo takich nawiązań wprost do lat 80. Ale to wszystko brzmi dość, przede wszystkim dość naturalnie i dość surowo, jeśli chodzi o produkcję. I nie ma w tym czegoś takiego, czego nie lubię na przykład u zespołów angielskich, które dzisiaj wracają do czasów nowofalowych, że to wszystko jest przeprodukowane, przesłodzone, przedobrzone. Mamy tutaj przynajmniej kilka znakomitych nagrań i jedno z takich nagrań państwu zaprezentujemy. To nosi tytuł Nothing Feels Natural. Natomiast wcześniej grupa, którą świetnie znamy, także z występu na OFF Festiwalu, no i tutaj o parytetach w ogóle nie ma mowy. No ale co zrobić? Ale trzeba ich kochać takich, jakimi są, wydaje mi się. Bo ja ich pokochałem po tym koncercie na OFF-ie, zwłaszcza tego jednego, który wciskał jeden klawisz i pił piwo cały czas. Andrew Fearn. Tak, i on tam znakomity, jeden klawisz znakomity. I przez cały utwór pije. A ja lubię również Jasona Williamsona, bo jak on śpiewa, czy raczej melodeklamuje, to ja widzę tę ślinę, która tryska po prostu. I to jest taki element, dla mnie to jest element w tym wszystkim automatyczny, automatyzmu, taki robotyczny i element ludzki, którym jest Jason Williamson, to grupa Sleaford Mods. Wciskamy, tak jak oni, wciskamy Sleaford Mods. I będziemy się kiwać, tak jak Andrew. Do you mind? You bit my nose. Say you better be think before I say, you better be in line. I think before I say and let the words slip by. He's got a blood mom, he's got a moss chomps, he's got a blood mom, he's got a mock tongue. I think before we say you better be in line, I think before I say and let the words slip by. I think before I say you better be in line, I think before I say and let the words slip by.